slut. Vi ska andra vägar gå. Aldrig mer någonsin älska då. Den syns bäst när mörkret är som störst. Som ett ord, en outtalad fråga. Jo, men det var ju besvärligt idag då. Och så blev det regn och blåst och mörkt och så. Men ute har jag varit och så min röstpodd och så. Men det är väldigt mörkt och så är ute. Jag tror det kommer mildare vindar och så. Det verkar som att det har smält bort. Ja. Ja, den snö och is som fanns det borta helt. Det var mörkt och hemskt och så blåsigt och så. Jag tror det är syrliga friska vindar. Regnar också ganska mycket. Kom upp i norr och så. Norrut här. Upp under norra skogen och så. Ser knappt en människa. Någon kanske. Ja. Regnade så. Jag tror det minskade och slutade sen och det blåste. Jag var i alla fall över mycket över vägen och ner i snösveden och så en sväng där. Då mötte jag en brunett där som skulle handla på ICA tror jag. Som inte hade mössa på huvudet. Ja. Vandringsturen är en röstboll som jag spelar in i mobilens mikrofon. Det var ju tur att jag tog Klostergatan upp i backen där, för att det låg ju kartonger och plaster. Så jag släp omkring på. Jag slängde en sopbehållare, så var det ju en sopsäck också som var tung och så. Men det var ännu mer jag skrev på marken och så. Dessutom är en papperskorg borttagen också. Oklart varför, men den finns inte kvar. Jag skulle handla lite grann på ICA så. Så jag ville hem, men det var motvind och så hem där. Så var det inte roligt. Sen efter törstning och så där så. Man kollar i boxen och annonsbladet där då. Måndag den 7 december 2020. Och, så var det så här. Ja, kött och sås och potatis kan man väl säga att det var. Fläska det kanske. Nej. Jag vet inte exakt vad det var, men det var ju stekt kött och sås och potatis i alla fall. Någon dryck och lite lätt öl till det och så, som jag vilat i sängen och så. Det är mörkt och svart. Men den här hemska flugan, den stora flugan som togs in här för snart 2 veckor sedan. Den flugan satt på en påse. Och skulle putsa sig. Och det krävde 2 stycken attacker för att den skulle vara tillplattad och trasig. Så den är helt massakrerad och tyvärr. Det är skönt att slippa den verkligen. Hur den kom in kan jag inte fatta. Och sen är huset mitt emot här. Bostadsrättsföreningen och tallen har varit tomt. Det löser ju lampor för en gammal tant där. Men det är ingen sen i höstas då som avled. Ja, hon kan ha flyttat också. Men det var tomt där. Men nu lyser lampan igen. I fönstren. Jag håller koll på. knoppar är klart. Jag såg ju några få människor i alla fall. Här är en extern läsare för CD och CD är det så. DVD. Men jag trodde jag skulle börja spela, men det gjorde inte. Jag har en intern också här på min HP65, men det här är nästan extern med USB. Jag ser på ordningsvakterna på femman och sen har jag bott i Valsta där. I Märsta, Sigtuna kommun, 95-2011. Efter mycket kort period i Almunge, Uppsala kommun. Dessförinnan så var det många år också i Midsommarkransen där på tre olika adresser. Eller tre olika lägenheter på två olika adresser i Midsommarkransen. Men Märsta var många år verkligen. Det var ju 95-2011 var det ju. Så det var väldigt många år där och enligt Märsta.nu där så har det varit lugnt ett tag. Men nu var det bilbränder här i natt. Så det var där. Massor av sådana. Trevåningshus, HS och sånt. Allsta. Det lugnt. Det har varit lugnt där. Ballsta. Ganska för i sätta väg. Så sen ut med Ballsten. Det finns inga hus. Jag tog Stockholm. Bollen. Etra. Person lyser och blir stora tomt. Det nissar med skägg. Till att sovit. Måste ju ha varit uppe länge. Men det är så svart. Det kanske nog. Oj. Ett slag där. Jag fick ordna med ambulansen och inna vakten. Jag kan ju se man sitter här. De har ju enorma att hålla på. Det går inte. Luren jag fick här måndag. Jag tror att jag är innan dess. Loks viktiga och så. Valspel Expo. Det sa. Det tycker jag. På. För att lägga på sig. Då kopplar den. Så tre. Expo. Blommet här. Om inte så. Men kanske ska ta någon. Det är en liten. Ganska. Hon har kast. Hon skulle burka. Så. Arbetet kan man undra. Så för de sitter med så här stora. Så också. Sitter ihop. Kedjor. Man undrar. För så mycket. Så vidare. På ett lätt. Och upp till slut. Men jag vet inte. Någon ganska kall. Kodde ganska så. Men det är för tyvärr med förut och så. Så förlösningen är bort, det förlösna för det hörs inget då. Och sen får vi ju. Men det är så. Dina veckor jag håller igång och så tycker jag. Jag ska upp på det jobbet ganska länge så. Allt med. Och det är ju just ändå det är mörkt och timmar och de där till samlings minuter för kunde utan det har ju den lite annan vanlig så har man den bort med sig massa på hur jag sitter bara med det väg och så vad ser man den satt kanske på till attack det krävde så krossa efter och det var en enorm då men sen var det på en där play server att men det är mycket och efter allt. Men det är besök. Från Stockgatan. Gatan och Huging. Bilmar. Det finns ju en gat i Valsta. Väldigt mycket hus i låg. Hur trevligt. Ja, ja. Så. Det var så mycket gat. Tätt befolkat det. På där. Ingen runt några år. Men det är så. Vi har många sidor av det. Allt och så. Det är blåst. Det var besvärligt. Säckar släpa på. Sopahållare. Det var det var. Men sen fick jag syn på det. Det var en hund. Men jag tror skällde. Jag skällde den på mig. Jag skällde på alla. Rika. På mig. Och så. Det var inte så. Det går lite så här. In. Det var upp. Jag kom ut all sjövård. Var det min blonda dam mig och så att i Stockholm igen och så kom Stockholm. Man växer ju på bromsprott men det bara försvann och sen förlorade också. Det styr 97. De skulle ju hålla de här. Försvann ju sen till Göteborg. Sen 2 år sedan, 10. Vi har några gamla byggda på 50-talet. Men det är en annan lille, en liten svarlok. Och ett lilleputt också ett tag. En bana som finns med. Så länge sen har jag bilder på vagnarna också. Stol. Slusnaderna. Väldigt mycket tåg. Fick inget mål i egentligen. Det var en etta av cancer, men det får inte plats. Eller med råd. I Stockholm. Det kom. Det beror ju på att sen höjdes effekterna. 100 watt idag, men det var ju en sucktappe kan man säga. Eller för en timme. Men det förbörde till från det det är hon nu. Ja. Gross och ja, de vill ju spela in testa på det just nu. Det får ni häftigt alltså. Mycket. Ja, det var ju så. Man filmade där så fick de ju begära så. Och så var nisten samtal början. Han måste låta. Det blir smittat till skrat i kassan. Det blir smittvungna att det är 15. Tack, 55. Tack i Sverige. Ja, de håller på att leta. De får man ju forska på. Den syster på Stockholm direkt. Stann där i släkt. Samma man avlägsat det. Det finns jag till ett enormt. Och allt är svart och mörkt. Det började ju knappt eller ett till grått. Men det är den där. Nu fastnade det. Det var svensk fitte. Inbörjar riktigt. Men man dansar så. Ung. Och Skype. Så har kontaktgift. Och det så blir de rapporter gå in och logga sig in på. De loggar vid dans. Och gör med från de här samt. Som är skötare faktiskt. Undervisning. Och kan. Och det var så det inte bra där. Det var inte bra där. Men det är väldigt. Ja, hemskt. Jag är inte försäkert längre. Jag ska se mig. Det kan ju krångla så när man ska uppdatera och så. Det kan ju vara tillfälliga fel och överbelastning och konstigheter och så. Man har ju bilder och så som ska skötas och så. Och det. Inte si och så. Men det var bara först och sen gatan. Balderskatan. Men det var Baldurgatan. För nya bil. Valsta. Bodde ju på släp. Nummer 50 och så ska jag då. Det var 95-20. Så det var nästan 16 år. Bara tog sig på ettan här. Den här storrackare. Väl rörbestycket på den tiden. Så det var ju stora grejer. Sen kom ju då från USA. Transistorn. Och de kunde göra så små för att få och invarare och batterier. Det var med hand. Transistorradion kom helt enkelt. Och senare UKV. FM. Så är det faktiskt apparater som bankade faktiskt. Bakom det var det faktiskt. P1 och P2. Och den vanliga antenn. Och man inredde P2. Man kunde förinställa alltså frekvenserna. Där vred man helt enkelt fram frekvenserna bakom. På 4 kanaler då. 1, 2, 3, 4. Alla kanaler. Men det var en lustig sak på den radion faktiskt. Det var gången som jag var ung pojke där på Söd kom i kontakt med. Det var radion startade inte på 88 MHz eller 87. Utan den gick från 86 tror jag. Och förr gick frekvenserna endast upp till och med 99 där. Det berodde på att militären hade då försvarsmakten hade militära radiofrekvenser mellan 100 till 108 tider. För så här militärflygövningar och något, vilket de hade. Men i början så var det militära frekvenser. För att ute i Vega Haninge där så hörde jag nämligen en övning på talet. Och det kom stora drakenplan under många år. Men det var nämligen så få. Och kvinnor på Tullinge urban frekvens utdelades ju program. Och sen kom så till Stockholm. Jag tror jag är och Stockholm faktiskt. 5 och så, det är mycket. Nej, det åker. Det står i men som att vi får göra så. Bra radio, det är bra. Främst är in Sveriges Radio. Alexander in Spannan, så. Vi hörde en tävling i Västmanlands. Men det fanns ingen vagn förut. Det är ju ombyggt ny väga. Sköldsvägens. Nu strax, säger jag. När han så tar som inte 0,5 mega. Det är en mikrofon, tror jag. Tror jag såg det nog. Perfekt. Hon är och sen mot radiolagen och sen fick väl antingen olag för att det var en bogvagn här. Reklam inte kom senare. Det bryta mot för sändning och stängdes också in. Jag trodde så här radio men reklam blev till och det till. Man fick inte sen bodyk annan och så. Nova. Men se då. En eller radiolag. För, början alltså. Så att när han ägaren i vagnherra där började så var det fortfarande tillåtet alls. Knoppar som brister en blodningstid är om frihet och ansvar för seglar. Ja, ja, det där. För Radio Öst... nej. Inte Österåker utan Radio Haninge. Det var ett dragspelsprogram så jag håller på att spela in det. En gammal svensk film på ettan. Nova i vagn här till sådana grejer, men man är ute och reklam där den första stängdes, men det var inte intressant där på kuppen. Han var lite utan roll på väg in faktiskt, inte när jag kunde och som ett öppet faktiskt en högtal telefon mot på kassett spela in, men det var inte då en högtalare. Men vill ni göra solen på den och den. Just nu. Ja, men det vänder ju första ni vet. Vandringstur. Andersson. Punkt. Kom. Punkt. Och kanske lite annat också. Tur är nya mobil. Tri och så. Ett ögon fick. Jag måste stå en kvar. Jag återkommer. Död nu. Nu ska ju punkten igånger. Dataskärmar och allt. Ja. Våra flugan är massa terror och så. Och det är ju... Och så. Så jag får köpa en dubbelhål och spela in. Eller spela upp från nya mobilen. Samma in på... Vad ska jag göra nu? Jag kan inte hålla på med på samma gång. Alls. Men på så får jag nog... Det blir kabelbitar. Sån grej. En studiemix. Trasförlyssningen kapit. Bergman man ser på ätarna. Jag trodde det var släkt Bergman, men det var inte. Bägge två. Det var Ingrid Bergman, men det var... Då var inte släkt Bergman. Ingrid Bergman. dem att de var... Det var ju inget. Äggare så alltid ut, inte ut och in och följa svart. Ja, det har varit svart länge. Förutom lite gott. Det är mycket att se. Det var ting. Expo här för december var nästan en timme långt och så brukar inte allt här roligt. Han fick se vad det är så. Nyhetssamman P4 Dal. IBF tränare Tången. Samtidigt var Fon storsmalen. Gärde kommer att kräva. Kan flytta vård som gav miljoner. Också satsningar. Peter Brotts chef för ISU. För det första tycker jag det är bra. Sen tycker jag att har ju en bra koll på vi sköter det för två. De finns absolut. Det gjort för de här tre. För de här pengarna. Vi har fått eller vi märker det för 90 sen. Och bekar på olika sätt. Så far har vi faktiskt avbrutit. Men skulle ni kunna och bidra till det som det... Absolut. Med återbetalning utav 2021 har vi tre. Fon har ju ingen. Jag faktiskt går och kör i danser. Gamla mitt man. Så vill 3.f. 3. Vill 2. Stream 1.2.3. Där bort lite. Då så typ. Kommer alltså in till Fon och byggt. Ganska mörkt och så. Skivs är kvar, jag har en 1000 för en skivspelare. Det går inte att ha någon skivs. Utrymme trång, har plats med benen. Ja, det är så, men jag kan inte ha tok. Upp det på ett annat sätt. Vid ett bord, klart. Men det är för sent för att göra det bästa. Ja. Men det är lite mörkt då. Skivspel. Det är också från jazz.com. Relay.com. Som jag kan spela in med MR-rekorder. Och på den nya mobilens lagringsutrymme också. Och det man spelar in hamnar alltså på SD-kortet från början där då. Inte på intern. Det är väldigt bra. Jag ser man de fina damerna också för i Sverige här. Utan. När man återigen visar en svensk gammal film. Okänt årtal. Jag känner igen Ingrid Bergman faktiskt där. Jag pryar på ett tryckeri på 70-talet. Så här bly. Ja, det ångrar jag verkligen och så, men liksom vad man ville prya, då tog jag ett tryck på Söder. Men jag fattar absolut ingenting. Jag var där kanske. Ja. Man pryar väl i några veckor så här. Kanske en månad. Det var hemskt det. Då fick man lära sig att hålla arbetstider och så. Fast jag fattar inte hur det gick till där riktigt. Det var en video som flög i backen. Ja, det var ju det var 70-tal och det var bly. Ja, det var blysättning och så med blyklumpar som skulle forma rubriker och så. Och texter och sånt som skulle sedan sättas in i någon. Jag förstod mig inte på det faktiskt. Jag lärde mig aldrig. De försökte visa hur det skulle göras, men jag skulle liksom få göra det själv och så, sätta repliker och så efter ett manus och så, men det var svårt. Sådana mellanrum och stora bokstäver och så, det var svårt. Det var blysättning, heter det. Ja, det var den tidens teknik. Sen kom ju datorer och modernt offset-tryck och allt vad det heter så. Via dataskärmar och så, va? Ja. Men det var ju den tidens tryckerier, alltså på 70-talet, så att det var inte kul att prya på tryckeri alls. Helt misslyckat, och jag trivdes inte alls där. Det var hemskt. Men jag var tvungen att vara där i alla fall några veckor eller så, kanske en månad. Man skulle liksom pröva på ett yrke och så. Man pryade. Mycket välja, och då valde jag tryckeri där. Oslundsgatan på Söder. Men det är klart, det var ju den tidens, jag tror det hette blysättning. Det vill säga bly, ja. De bildade bokstäver och rubriker och så. Sen kom det in i en tryckapparat då, så att det trycktes liksom. Man fick liksom sätta ihop det i en liten låda där. Sen skulle in i själva tryckpressen där. Så de tryckte böcker och så. Just det. Men det var mycket besvärligt verkligen där. Så att de kunde yrket såklart. Med den tidens teknik. Och så. Men det var skönt när jag var över i alla fall. För det var inte alls kul. Och jag lärde mig absolut inte hur det gick till riktigt. Det var obegripligt. Utan jag fick liksom följa med och se hur det gick till. Hur de gjorde. För att de kunde ju yrket verkligen. Det var ingenting för mig alls. Det. Men det har ju verkligen förändrats sedan dess. Med själva tekniken. Gammal film på ettan. Måndag den 7 december. Det är hemskt faktiskt. Jag bor i fel land. Jag har ju mamma och alltid syster och bröder i Australien. Ja, det är för sent, men jag undrar vad jag gör här i Sverige. Jag har ju inte någon släkt. Det mesta av släkten är jag faktiskt. Jag har halvsyskon. Ja, vi är samma mamma allihopa. Det är det som är lite olika papper så delvis, men mamma är ju exakt samma. Ja, vi är samma mamma. Men det är svårt att få kontakt med en del bröder. Vi har med sig för att de sa mig. Simon och så. De talade mig. Det är konstigt det där, men de kanske inte vet vem jag är riktigt. Det är väl så. Kanske inte känner till vem jag är riktigt. Att det är en avlägsen släkting uppe i Sverige. Ja, långt uppe i norr här. Kallt. Ja, där nere är det väl 40 grader och så. I skuggan. Men jag tror att Ingrid Bergman var ser på att den gamla filmen. Det var ju fin. Ja, för mig att hon gifte sig med när man kände skådespelare med regissör från Italien, tror jag. Hon bytte ju namn sen på slutet. Hon var gift med en italienare. Ja, jag är för mig. En gammal svartvit film. På ettan och så, de visar ju ofta sånt. Här sitter folk och kollar på så här skärmar här på morgonen och så, men det går inte, jag är så trött då så att mina ögon orkar inte se på tv alltså. Det är besvärligt att komma ut och så. Det var något regn och mörkt hemskt. Det var inget halkigt och så, för det finns ingen snö och is. Det kommer sydliga vindar och så, så att det var ju, det är inte varmt, men de här sydliga vindarna har trängt undan den här kyliga luften norrifrån. Jag förstår. Det är väl några plusgrader kanske. Så på så vis var det bra, men det var nederbörd och blåsigt. Fuktigt och mörkt det hemskt. Det är ju liksom inte. Enorma tomtegubbar här på gårdarna. Ja, supergubbar är det verkligen, med skägg och allt. Stora grejer då. Är det de här små med tomter, du var vit skägg med med lykta. Där pyttesmå rackar. Med tomtenissarna. Ja, de vanliga skolorna är väl öppna, men inte gymnasiet. Så det är väl några ungdomar som är till 7, 8, 9, 10. Men inte min kock är just i hela våren. Det här är Martin Kock gymnasiet. Väl alla i hela Sverige där är distansundervisning. Ja. Ja, det är inte kul det här, jag blir så här med blågås och så. Man kan ju pissa lite på natten och så. Fick inte en dropp och ute går det bra, men man sitter stilla på en stol där så. Dricker man drycker och så kommer det igång. Men det är ofta som man ser gamla svenska filmer på ettan här som inte är textade. Man kan ju trycka på text-tv, men jag tycker det räcker att pilla på allt annat här. Jag ska kolla min brevlåda också. På natsol@allpost.se. Vi hörs via Hedemora stadsnät och internetleverantören A3. Och det här tillståndet heter Sverigekanalen. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Långsut. För att hejda smittan och så samtal på högsta nivå i Brexit-förhandlingarna. Det där är Jan Hasslov i Ekostudion. Ja, Folkhälsomyndigheten vill skärpa kraven på den enskilda individen för att minska trängseln i exempelvis affärer. Det framgår av de nya nationella allmänna råd och föreskrifter som väntas börja gälla från den 14 december. Ström i Ja, det är inte han vrider smitta, utan det är en risk att det ligger ju i linje med det vi har efter en period och försöker att vi ska undvika trängsel till varje pris, men vi ska inte undvika handeln. Senare i den här veckan väntas segrandet. När det inför något så finns flera enskildheter därför att butik själva stansar vi gör det som kommer en här. Så vi har just det. Det är någon. Har ju inte de här reglerna. De går ju att handla som vore precis. Och jag tycker det är bättre att vi har regler. Så många får gå in som tycker jag vore bra. Lisa Hallström som själv jobbar i butik är dock skeptisk till de nya råden kommer att göra någon egentlig skillnad. Att folk kommer ta det ansvaret. Faktiskt. Lisa Hallström och den ökande coronasmittan i Danmark stängde och gymsning om det. Kostledig med inkantor. Ja, det var Brunell som dog, men det var inte på riktigt. Det var ju fäng. Nu ska vi se. Jag har inte kollat mig länge här. Nu ska man ställa in också hur man gör när man stoppar in en CD-skiva. Externa grejer. Och en inbyggd i min HP605 och sen är det ju en Samsung här, gammal, som inte används på många år för att läsa CD-skivor och CD-DVD. Man kan inte ta upp allt och länka så, det går ju inte, men det kommer lite länkar ibland. Och så var det bilbränder igen i Valster. Det var lugnt, men nu var det dags. Märsta.nu och så var det ju då Baldersgatan och Ja, Baldersgatan och Hugengatan. Faktiskt. Baldersgatan och Hugengatan i Vallsta. Baldersgatan och Hugengatan. Bilbränder i Vallsta. Igen. Efter en tids lugn. Men där var det dags igen. Jag bor i Långsuttan sedan över 9 år. Allmänt dött och folktomma gator och så. Man ser knappt en levande människa. Så det är... Här händer ingenting alltså. På så vis alltså. Man slipper in och så vidare. Mycket annat som fanns i Stockholm och Märsta så som inte finns här. Mer på avstånd. Måste in på kontanelen också. På en på 16.5. Så ska jag se det skiva. Musiken kommer från mobil 3. Som stämmer vissa tider från den nya mobilen. It. Gratis version. Slingan, men kan gå ut vån om jag orkar hinna, känner inte vill orka. Men rent tekniskt så går det. Man kan liksom inte vara överallt. Det är fullt upp ändå och hålla igång. Jaha, här var det spam-avdelningen här. Spam. Ja, där var det Vanessa 21. Hör av dig, står. Vem är det? Känner jag någon som heter Vanessa? Diabetes och högt blodtryck och blä, blä, blä. Nej, vilken dynga. Ja. Oj, det var ett enormt hårstrå som på något sätt hade fastnat på mikrofonhuvudet, tror jag. Oj. Ska årstid verkligen. Snart är året slut, men inte ännu riktigt. Faktiskt år där. 2020 så var veder. Oj, vad söt flickare. Oj, oj. Ung och vacker. Mycket vacker var hon. Oj, oj. På ett. Den av Australien. Som faktiskt är en ö egentligen. I havet. Stor ö, men det är en ö. Australien har ju liksom havet mellan. Då ska vi se här, då ska jag ta mig till kontrollpanelen här. Alltså. Det är mycket söt flicka där på ettan. Ung och vacker och vilka fina ögon. Ja, oj vad söt de var. Vackra ögon, ung och fin. Oj, oj. Sexy och så. En vecka in i december och så. Det är bara 3 veckor kvar. Va? Är det så? Det är 4 veckor normalt ungefär. Så det är så. Detta år. Och december väl och helt enkelt. Då är det helt enkelt så. Väl 3 veckor va? Året också då, 2020. Om vi fått nytt år sedan och sen, men det kommer ju sen. Och så ja. Kontrollpanelen innehåller ju en massa olika avdelningar. Ska jag se. spela upp CD-skivor andra med automat. Oj, nu kommer det vackert av mig igen. Mycket att lära sig faktiskt hos Åler. Samsung extern här för att läsa CD och så. CD-ar och DVD-skivor och så. Och så. Jag ska se här om man kan mata in en CD-skiva i. En sån här extern som ska läsa. Oj, vad vacker hon var. Åh gud, så fina där var. Oj. Då ska vi se. Då har jag en inbyggd i HP65. Och sen är det en sån här extern. Nej, det blev fel där så. Konstigt. Någonting blev fel tyvärr. Det går inte att spela upp så CDA var det. Det var ju sen. Det var ju tråkigt faktiskt. Jag får mata ut. Nej. Ja. Tyvärr. Samsung extern läsare. Det finns en inbyggd också i HP655. Det är extern Samsung. De ska läsa CD, CDR och DVD med det. Den används på många år där, så det verkar inte fungera. Det är Sverige. och spela upp. Det finns en inbyggd också i och för sig, men det är krångligt och så. Ja. Min blomsterkrans och hänger. Ja, vem blir glada mörker och svart? Men, det positiva är att det finns ingen snö och is alls. Det bara blött och fuktigt och lite rätt regn upphörde. Blåsigt och som motvind här med sydliga vindar. Och mörkt och mörkt och mörkt. Hemskt mörkt det. I vanliga fall är det nordliga vindar, så att det är väl lite milt ändå. Så att det är inte milt. Inte varmt och kallt. Fuktigt och blåsigt. Men det kunde vara ännu värre och så. Det kunde vara full vinter. 15 eller 20 grader kallt. Ja, den har inte använts och på många år. Verkar inte alls fungera. Man fick inte fram MP3-filerna i CD-skivan alls där med Peter Lemark, så att det går inte att använda dem. Det är oklart varför. Den inbyggda går ju att köra, men det här externa verkar ju inte alls fungera. Men att tjata om Märsta kan jag inte hålla på så mycket. För att det är ju borta så här länge och så. Jag tycker jag har tjatat så mycket om Märsta. Men jag bodde många år där och det har ju brunnit bilar igen. Som sagt, va. Jag bodde ju nedanför där på Släptegatan. Valsta ligger lite ovanför. Och Släptegatan ligger nedanför de här. Valstavägen och så. Mycket ung, vacker kvinna här på ettan. Fina ögon och så. Oj, oj. Jag ska byta spellista också på C-datorn. Ibland går det ju många timmar och så, men jag kan ju inte pilla. Jag måste ju sova också. Jag kan inte hålla på att pilla på allt på natten och så. Jag måste ju få vila. Det går ju inte. Så att det var en extern läsare för CD-RDBD, men det går ju inte. Filar man den, det går inte att få fram några filer eller några fel och så. Till masten. Vi kan jogga där. Man ser en dam bättre. Bort. På när så är det samma dam. Var hon bor vet jag inte, men då löper med hörlurar. Och ingen mössa på huvudet. armar. De här grejer som funkar inte. Det är ingen som man vill leta efter. Då är det väl det här som man skulle kunna. Det tror jag vi har. Den här har vi för på. Vi får också phone. Station. MRK byder. Live. Det ser ut möjligt. Men om man är aktiv så kan man så trycka kliken och sen godkänna att spela in. Ja, det är en punkt. Jaha. Det fria Sverige hörde av sig och där bor Eriksson i Tyskland och så, men det är konstigt det där. Jag inte fattat att han var uppe i Hasselfors ett tag, men det... sen får han ner till så. Det blir väl kväll med Svegot också, Jubel. Sen men då är jag nere i sängen och ska sova. Här försöker man stoppa moskébygget i Karlstad. Så. Det har skett en ny överklagan. För att muslimerna vill bygga en jättemoské i Karlstad. Jaha. Jaha. Det är alltså en ny överklagan för att bygga en moské, en stor moské i Karlstad som det fria Sveriges jurister ligger bakom. One day området. Vilken supersöt flicka. Och ettan här. Ung och vacker och fin. Och så har jag flyttat in också hus i mitt bok där. Så här. Bostadsförening Tallinn där. Det var tomt länge. Var en gammal tant tror jag förut. Lampen är lös men det var hon dog tror jag. Förut. Så det var ett mörkt där och så, men nu lyser lampor igen. Och så det finns ju lite hus här och så. Även hundratals är borta och rivet. Ja, hundratals är borta. Så att det är hundratals lägenheter och andra fastigheter som icke finns kvar i Långsötan. Alls är borta sedan länge. Gör inte det. Var inte så hård mot dig själv. Don't be so hard on yourself. Nyss kunde vi höra forskaren Sverker Johansson vid högskolan. Jaha, han hördes på Gävleborg också. Det var ju konstigt. I princip på en tre sändare som kan lägga ut i sändningar. B1 eller CD-skiva. CDR eller Gävleborg, Gävle eller Dalarna. Sändare i Borlänge. Som är starka och fina. Man var i Stockholm, där fick man in mycket. Många stationer och så, men det går ju inte. Man höga berg och så som skymmer sikten. Det var likadant i Säter också. Det var ju svårt att få in några bra nya stationer direkt. För det var mest svagt och så om man fick in vet. Jag minns Radio Norberg. Radio Norberg. I Säter Siggebo. Den etta, men i tvåan blev lite bättre, men det var svårt. Radio Norberg var svårt att få in. Det var väldigt knepigt och brusigt och så. Borlänge och Falun fick jag in och i köket där, så fick jag in Falun väldigt bra faktiskt. Så, med en liten trådantenn, men Norberg var svårt att få in i vardagsrummet. Det var väldigt knepigt där. Svagt och så. Jag ska se om Radio Norberg finns, men det gick i konkurs två gånger faktiskt. Jag har cyklat förbi det också, vet du. Ja, det kommer upp Radio Norberg.se. Jag åkte igenom en gång kort genom Norberg, men jag för mig att Norberg gick i konkurs, startade upp och sen gick det i konkurs igen. Jag tror inte Radio Norberg finns kvar, och Norberg är ganska liten kommun. Jag hade en del program som jag spelade in på kassettband och så förr, och jag faktiskt åkte igenom Norberg, tror jag, 2006 på väg från Valsta, Märsta och Enköping och Västerås och Fagersta var vi och stannade till och så, och via Norberg och Avest upp till Sete Siggebo, tömde en tvåa där. Vi. Så det var ju tre trappor och knata upp, och sen skulle det ner för trappen och så. Jag får upp radionorberg.se faktiskt, men jag hade någonsin sett någonting om den här stationen för många år, så att jag tror att det är stängt. Det är bara sidan som är kvar. Fick i konkurs två gånger faktiskt, så att jag tror inte att de försöker igen. Och jag vet att Norberg är ganska liten kommun, men bara några tusen invånare, så där 5000 ungefär. En liten kommun. Den ligger väl några mil söder om Hedemora, så ungefär. Titta på en karta, så ligger ju då Norberg någon mil söder om Hedemora. Ja, jag förstår. Men det kommer upp i alla fall radionorberg.se, men jag tror inte att det är några program. Kan jag se här. För att jag har inte fått upp den stationen på några sökningar på några andra appar och så. Så att det är stängt. Men själva hemsidan har blivit kvar kanske, jag tror. Vi ska se här hur det ser ut. Man sänder på 95 någonting sånt, 95. Nej, det är nog stängt det här. Jaha, sommarprat sommaren 2017. 2017, det är 2020 nu. Jag misstänker att det är stängt och så. Det är... Copyrighten är 2017. Nej, de försökte starta upp, men det blev konkurs. Jag ska se om arkivet går. Kan vi se. Kanske gamla program, men det kanske borta det också. Det finns ingen spelare och så, så att det är ju definitivt stängt där. De försökte ju starta upp en, gick ju inte så. Reklamintäkter och så. Men själva hemsidan har blivit kvar. Jag ska se om... det finns någonting i arkivet. Det finns ju så mycket stationer och så, så det är inte klokt, men det är det ju borta. Radio Roslagen och Vikingarock och där. Norberg, Radio Huddinge och så, det är borta. Det finns icke har. Så att det är ju stängt faktiskt. Tyvärr. lilla Norberg. Det är väl ganska liten. Ja. Nej. Det gick inte att spela upp. Och ingen tablå, det är stängt av. Vad kul. Ja. Ja. Och det intressanta just med ettan och så, det är att det är på landsbygden också. Annars brukar man se från Australien alltid de här stora städerna som Sydney och så. Men här är ju den enorma landsbygden som finns i Australien och så. Med Victoria Desert och så. En öken och så. Vad jag vet så bor väl de flesta ut med kusten och så där i Australien. Va? Du vet. Stora kuststäder och så, i stort sett. Alltså, det är nog mycket ödebygd och annat. Nej, det var nog länge sedan som Rodde Norberg försvann. För andra gången faktiskt, för att det var ju stängt och sen skulle man köra igång. Man skulle försöka, men det gick och gick. Ja, det är hemskt mörker här faktiskt, det är hemskt. Men det är själva hemsidan är kvar bara. Ja. Så att, ja. Nej, Radio Norberg stängde och öppnade och stängde igen och sen är det stängt och så. Radio Roslagen är borta och så. Hemsidan är kvar och ingen information. Radio Vikingarock är tyst. Och så. Så att. Det är synd när stationerna stänger igen faktiskt. Det är inte kul. Det ska vara mycket radio där. Så Norrtälje har förlorat sin radiostation efter många år tyvärr. Och det är lite oklart varför. Vet jag icke. Hon trevade försiktigt mellan bladen. Det där var Stefan Borst då. Alltså den första sången i Lasse Stefans, han heter Stefan Borst va, och sen nej, det kanske var Vikingarna förresten. Hur var det nu då? Det var väl Stefan Borst som var den första sångaren i Vikingarna, sen kom ju Christer Sjögren och tog över va. Var det inte så? Han sjöng i Vikingarna först då. Stefan Borst, och sen från 1978 tog Christer Sjögren över sången och Stefan Borst blev soloartist. Så kanske det ska vara. Ja. Det är lätt att blanda ihop det. Byta CD-skiva här ett ögonblick. Thank you. efter. Vad är det för skuggor som rider oss natt som dag? Allt där ute hotar oss och hemsöker vårt hopp. Så stäng ditt fönster, lås din dörr. En svart måne har gått upp. Göm dina händer, döm dina spår. Håll om mig älskling, håll om mig hårt. Har vi förblindade, gjorde vi fel när vi gav upp allt för en dröm. Låt dina fingrar som av ädelmod, låt dem röra mig tills jag glömt. Jag är värdelös, vagga mig till rytmen av mitt namn. Ta min trohet, bär den ömt, ta emot den som ett land. Döm mina händer, döm mina spår. Håll om mig älskling, håll om mig hårt. Segeln styr iväg, låt oss någon gång komma fram. Göm mina händer, döm mina spår. Håll om mig älskling, håll om mig hårt. Att jag ger dig dina repliker. Säg de ord du inte törs. Säg dem om igen. Smaka sorgen av att sakna innan du skriker. Vad vi än har här i våra händer, så finns det där hur vi än vrider och vänder. Vi tar det för givet. Finns inga mirakel. Det finns inget paradis. Ser oss i spegeln. Två spektakel som måste betala ett pris. Det finns inga mirakel. Tänk om kärleken fanns ren, bara ren och pur. Men så fort vi sagt ordet slåss vi för stoltheten. Vi faller i redan grävda gropar. Vi tror att kärleken kommer om vi bara ropar. Men den har ingen. Mirakel. Det finns inget paradis. Se oss i spegeln. På spektakel som måste betala ett pris. Det finns inga mirakel. Jag levde i lyckorus. vän. Livet pendlar mellan gråt och skratt, som ljus till mörker, som dag till natt. En vissnad blomma får ej liv igen, men den minner en om en saknad vän. Står och väntar. Vägen, vägen.

Jag vet hur det känns, för jag har varit där. Och mellan månen och mitt fönster finns en ro. Kom och gå med mig, faller som ett barn. Jag är skuggan som du jämt kan anförtro. Jag tänker inte stilla se dig gå isär. Spjärna emot, varför vandra vill? Mellan månen och mitt fönster finns en ro. Låt natten ha sin gång, all den tid det tar. Det måste regna för att något ska kunna gro. Jag ville också glida bort och suddas ut. Jag ljög vackert för mig själv precis som du. Lika rädd för denna rädsla utan ro. Men mellan månen och mitt fönster finns en ro. Hjärta. Du vet att allt hylla mig. Jag är så bra på att förgöra dig. Du ska få min allra bästa lögn. Ett löfte jag vill ge. På något sätt ska jag alltid älska dig. Genom lycka, sorg och smärta. Och någonstans långt här inne klappar ett troget hjärta. Och någonstans långt här inne klappar ett troget hjärta. Jag var 20 år gammal. Hon var en evighet. Hon lärde mig leva och gråta. Hon lärde mig allt jag vet. Men folk i stan där jag bodde sa hon var sjuk eller så. Att hon var missanpassad. Men hon var för stolt för att höra på. Hon bodde på fel sida älven, i en nedlagd mjölkbutik. Jag var hennes unge älskare från Stallbackas bilfabrik. Vi brukade åka omkring i hennes Dodge 67. Hon sa vi kör hela natten för jag vill se var alla vägar tar slut. Åh, låt mig höra den en sista gång. Spela hennes älsklingssång med Little Willie John. För min själ som ett långsamt farväl. Spela upp en sorgsen sång med Little Willie John. Brukar kisa och viska. Du måste sticka från stan. Här är alla ihåliga. Och snart är du likadan. Hon sa vill du gå på lina. Så titta in. Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill. Men det kostar dig mer än pengar. Din kärlek, lite till. Du vet jag har skulder för livet. Jag bär på en tung gammal sten. Men nu bränner vi ner mjölkbutiken och älskar i lågornas fel. Little Willie John. Sjung för min själ som en långsam farväl. Spela upp en sorgsen sång med Little Willie John. En sång som väcker upp all längtan. En fågel flyger åt en till mitt hjärta. Känslor ingen själ. Jag hör orden av min glädje. Känner smärtan. Utan ett ord var hon borta. Jag gick till hennes mjölkaffär. På gården en nerbrunnen dodge. Där inne ett tomt kuvert. Men efter veckor av tomhet kom ett brev utan avsändare adress. Hon skrev en del lär sig jag. Och gå när allt är som bäst. Hon sa ditt liv är ditt eget. Du äger din tanke och tid. Låt ingen ta dig ifrån dig. Älskling, du är en speciell individ. Hon sa att hennes självbevarelse sa till fötterna och gå. Ja, nu var hon långt därifrån. Det var allt. Kyssar på så hej då. Älskningssången som en långsam farväl. Spela upp en sorgsen sång med Little Willie John. Oh, talk to me, talk to me. In your own i stan där jag är född, finns ett torg och en kiosk, en kullerstensgata och älven förstås. Och människor som trampar till en skitig fabrik, där den ena dagen är den andra lik. Och min pappa är död sen i våras, han skrev inte ens vart han for. Men han kommer om natten på en månstråle, rätt in genom fönstret till pojkrummet där jag bor. Han säger, du och jag, vi är av samma sort. Var vi än är, längtar vi alltid bort. Om livet är älven som löper så bred, du och jag driver. Du och jag, vi är driver. I stan där jag bor nu, där bor en miljon. Här finns kyrkor och slott med tinnar och torn. Och människor som strömmar tittar alltid långt bort. Möter en blick, ingen avslöjar något. Och min pojk ligger vaken till midnatt. Han är rädd för att somna in, så jag smyger mig ner vid hans sida. Vi räknar himmelens stjärnor och jag stryker min mun mot hans kind. Du och jag, vi är av samma sort. Var vi än är, längtar vi alltid bort. Om livet är älven som löper så bred, då är du och jag drivet. Du och jag, vi är drivet. Det finns två sorters människor här i världen, de som får stjärnhimlen när de begär den. Vad som är självklarhet, ta för sig var dag. Så finns det de som får slås för varje andetag. Åh, det är konstnär, min känsliga själ. Du vill få världen att skratta, men den har dig ihjäl. Ett spel med märkta kort, ett spel du aldrig kan vinna. Och denna sällsamma längtan, det är allt du ska finna. Du och jag, vi är av samma sort. Var vi än är, längtar vi alltid bort. Om livet är älven som löper så bred, då är du och jag drivet. välkommen hem. Jag har älskat dig i vanvett. Jag har älskat dig i så många år. Jag har älskat dig i armod mer än du någonsin förstår. Välkommen hem. Välkommen hem. Jag har älskat dig på krita. Jag har älskat dig på gehör. Jag har älskat dig på köksgård. Fråga inte varför. Välkommen hem. Välkommen hem. Som inget anat. Här är en som ingenting sett. Här är en som faller långsamt. här tar. Here's another fresh track that Metal Express Radio thinks you should hear. Enjoy! like what you hear? Help Metal Express Radio keep commercials to a minimum. Go to metalexpressradio.com, click the donate button, and offer your financial support to keep Metal Express Radio alive. Rock on! Doften i ett regn och stanna kvar. Och förgäves har jag bett nattens sista skällning av ett svar. Jag har bett dig komma igen, du kvinna kallad Titate. Jag bad dig som en vän till vän. Kärleken är ingen självklarhet, inget språk du jämt kan förstå. Jag dröjer kvar trots att jag vet. Well, the key ringar som av hädemod. Låt dem röra mig tills jag glömt. Jag är värnlös, vagga mig till rytmen av mitt namn. Ta min trohet, världen ömt, ta emot den som ett land. Kärlek kvar, bara hopplöshet och ett spel som vi spelar för att förlora. Tyst, tyst, tyst, var bara tyst, säg ingenting.

ändå stod jag kvar. Och vi var mycket visare, vi hade alla svar. Nu känner vi oss plundrade på något vi aldrig haft. I en husvagn av krom och plast sitter fast. Vägen låter oss längta, men den far oss förbi medan vi står och väntar. Vägen låter oss längta, men den far oss förbi medan vi står och väntar. Vi köpte den sista droppar hopp. Vi for utan att veta vart, bara att vi måste bort. Vi skulle söka oss ett bättre liv längs vägar utan slut. Men rastlösheten red oss, nu blev bitter, jag blev sjuk. Vi står slilla bort utan några vänner, och vi kanske inte ens känner varandra längre. Vägen låter oss längta, men den far oss förbi medan vi står och väntar. Vägen varje hjärta någonstans har ett hem. Men vi rusar vilset runt om och om igen. Men jag vet, vi hittar din och dessa hjul ska stanna. Men om vi då har funnit något, då har vi tappat något. Thank you. relaxingjazz.com. beautiful heartbreak I run, plus a little tragedy. But whoever gets dead, I'd better guess anything like this ever happening to you and me. Now I'm crying. Now I'm dying. Now I'm crying. Now I'm dying. Listen, you can almost hear it. Spanish moon is laughing, let you go. Listen close, it's getting clearer. Spanish moon is laughing, let you go. En liten audioväxel här. Kopplat om, men det är raspigt och så. Tyvärr. Men ja, det är hyfsat i alla fall och så. Är det ju. Är det inte det? Ja. Jag tycker jag hör mig själv som ett eko. Nu kanske jag hör mig bättre. Ja, nu. Ja, det är gamla grejer och så. Raspigt och så. Man har ju vridit olika lägen i många år och det har ju gått sönder helt. Så det raspar och så. Men jag kopplar om en audioväxel här som ändå inte använder sig. Man skiftar olika lägen och så. Det fanns sen 3,5, men det är olika, tre olika lägen idag. Det är väl... Och en 3,5 också, men den behövs nog inte. Men det raspar och har så. Jag tror jag lägger som en slinga också här. Dragspelsprogrammet från Radio Haringe. I gamla datorer är långsamma, går sakta och så, man får tåla mot det. en sån här audioväxel som man skiftar. Men det är där raspar har sig tyvärr med olika lägen där. Men jag kan i alla fall skifta med den CD-spelare med MP3 och bärbar och nya mobilen där. Kan jag skifta med och så. Koppla lite om och så är det. Så ibland kan jag hålla på och raspa och ha sig. Men jag tror vi ska lyssna på speldrag här. Inspå. Från VLC Media Player, kom från Radio Hedemora. Nu är jag trött. Radio Haninge ska det vara. Ingenting annat. Inspelat med VLC Media Player från deras serverless. Speedy Bilservice. Snabb service och reparation medan du väntar. Nej, jag har ingen bil. Ja, det är lätt att blanda ihop det med H. Det var Radio Haninge. Om en stund kommer speldrag och det här går som en slinga. Tack för ikväll. Hej, hej. Tack och hej, hemskt mycket. Han bär en väska i sin hand och trötta ben bär en vilsen man. En sårad själ, en skamsen smärta, det